www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يرضي. ولا يزال أمتي قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کے مدرسہ اشاعت العلوم کا یہ سالانہ دستار بندی کا جلسہ ہے، جس میں بڑی تعداد میں آپ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ مدرسے سے آپ کا تعلق ہے اور انسیت ہے. خیر کے کام سے تعلق ہونا اور اس میں معاون بننا یہ آدمی کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ تو نماز تیار تھی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی نماز پڑھ لو، پھر بتائیں گے. جب آپ نے نماز پوری فرمائی تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ آدمی جو سوال کر رہا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں یہاں موجود. تو پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ما عادت تلا، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت آئے گی، یہ بتاؤ قیامت کے لیے تمہاری تیاری کیا ہے، کیا توشہ ہے تمہارے پاس، کیا زاد راہ ہے، کیا انتظام ہے، پہلے یہ تو بتاؤ. ما عادت تلا، تو ان صاحب نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس نہ تو زیادہ نمازیں ہیں نہ روزہ ہے نہ اور کچھ ہے غیر انی احب اللہ ورسولہ میرا تو کل سرمایہ یہ ہے کہ مجھے اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے پیغمبر علیہ السلام نے اس عاشق کو یہ بشارت سنائی المرء مع من احب وانت مع من احببت آدمی کا حشر آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن کو تم نے اپنا محبوب بنایا ہے یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو اگر ہمارا تعلق علماء سے ہو اہل مدارس سے ہو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے ہو تو انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا حشر بھی ان اہل اللہ کے ساتھ ہوگا اس روایت کے راوی سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کی اس بشارت سے خوشی ہوئی تو آدمی دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ رہے گا جن سے تعلق رکھے گا اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اچھے لوگوں سے ہمارا میل جول ہو اٹھنا بیٹھنا ہو تعلق ہو انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہم یہاں بھی رہے ہیں وہاں بھی رہے ہیں اور اگر بھائیوں خدا نہ کرے غلط لوگوں سے ہمارا تعلق ہو جائے بدکاروں کو ہم اپنا محبوب بنا لیں آئیڈیل بنا لیں نمونہ بنا لیں ان کے طریقوں پر چلنے لگیں ان کو اپنا رہنما مان لیں تو بڑا خطرہ ہے کہ کہیں آخرت میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو جائے یہ ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں خاص طور پر جنہوں نے آج پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو نمونہ بنانے کے بجائے دنیا کے چھٹے ہوئے بدکاروں کو نمونہ بنا رکھا ہے آج آپ ہم اپنا جائزہ لیں ہمارا لباس ہماری تراش فراش ہمارا پہناوا ہماری زندگی کن لوگوں کے مشابہ ہے ہم سفر کرتے ہیں تو اکثریت کا حال یہ ہے کہ جب تک سامنے والا خود نہ بتائے کہ میں مسلمان ہوں کسی علامت سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے آج حال ہمارا یہ ہو گیا ہے کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو غیر ہے کیوں اس کے بال انگریزی ہیں اس کا لباس انگریزی ہے اس کے بازو پر ٹیٹو بنا ہوا ہے کانوں میں رنگ پڑی ہوئی ہے بال رنگ رکھتے ہیں مگر وہ سلام کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اتفاق سے سلام کر لے تو آج ہم فلموں کے شوقین ہیں اور فلموں میں کام کرنے والے انتہائی بدکار قسم کے لوگ جن کے ساتھ کھڑا ہونا کسی شریف آدمی کے لیے بے عزتی کا دریا اور سبب ہے، ان کو آج ہم نے اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے. تو بناؤ. پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جن سے تعلق رکھو گے انہی کے ساتھ حشر ہوگا. دیکھ لو کن کے ساتھ حشر کرنا چاہتے ہیں. اچھے لوگوں سے تعلق ہو، اچھے لوگوں سے ربط ضبط ہو، ان کی مجلس میں آمد و ربط ہو تو ماحول سے آدمی پر اثر پڑتا ہے. اردو میں مثل مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. آپ اچھے ماحول میں آئیں اچھا اثر پڑے گا، برے ماحول میں جائیں تو برا اثر پڑے گا. اچھی سوسائٹی میں رہیں نیکی آئے گی طبیعت میں، غلط سوسائٹی میں رہیں تو برائی آئے گی. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دی ہے، اچھے دوست کی مثال، اچھے ساتھی کی مثال عطر بیچنے والے کی، کہ آپ اس کی دکان پر جائیں تو تین میں سے ایک فائدہ ضرور حاصل ہوگا. یا تو وہ مفت میں تھایا لگا کے آپ کو پکڑا دے گا، کیونکہ عطر بیچنے والوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ لو بھائی یہ سونگو ذرا، تو مفت میں مل گیا، خریدو نہ خریدو. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پسند آ گیا تو خرید لیا، تو پوری شیشی ہاتھ آ گئی. اور اگر نہ اس نے مفت میں دیا نہ خریدا، مگر جب تک وہاں کھڑے رہے خوشبو تو آتی رہی، اس کا تو کوئی پیسہ نہیں. جو لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ دکانوں سے گزرتے ہوئے خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ بھائی عطر کی دکان ہے. ایسے ہی جب آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے تو آپ کا وہاں بیٹھنا نفع سے خالی نہیں ہوگا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے، اذا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. اذا ذکر اللہ، ہم اپنے بعض اقابر کو جانتے ہیں کہ وہاں جب پہنچے ان کی مجلس میں بے اختیار ذکر جاری ہو گیا، بے اختیار صرف وہاں بیٹھنے سے. کوئی بات نہ انہوں نے کی نہ ہم نے کی، مگر دل کے اندر اللہ کی یاد آ گئی. اہل اللہ کے پاس آئے جائیں گے تو یہ کیفیات ملیں گی، ایمان میں تازگی آئے گی، فرحت آئے گی، یقین میں اضافہ ہوگا. اور اس کے برخلاف پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، برے ساتھی کی مثال لوہار کی دکان. وہاں کوئی آدمی چلا جائے تو بہت خطرے میں، کالک نہ لگ جائے، کوئی پتنگا بھٹی میں سے نکل کر اس کے کپڑے اور بدن کو نہ جلا دے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو جب تک وہاں کھڑا رہے گا دھوئیں کی وجہ سے پریشان رہے گا. یہی حالت بری صحبت کی ہے. آدمی اگر وہاں رہے دل میں ظلمت آتی ہے، تاریکی آتی ہے، طاعت کی طرف سے رغبت ختم ہو جاتی ہے، برائی کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، یہ ظلمت ہے، یہ تاریکی ہے۔ اور ایک تو صحبت وہ ہے جہاں ہم آپ ساتھ بیٹھے ہیں، ایک صحبت یہ ہے۔ اور اب نئے زمانے میں صحبت کا ذریعہ یہ انٹرنیٹ اور موبائل بھی ہے، اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، گویا ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وہی صحبت کا اثر اس کے ذریعے بھی منتقل ہو رہا ہے۔ گھر گھر برائی پہنچ گئی، جس برائی کا آج سے پہلے انسان کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، وہ آج انگلیوں کے اشارے پر ہے۔ انسان برائی سے قریب تر ہو چکا ہے۔ ایسے میں میرے بھائیوں، اگر ہمارا اچھے لوگوں سے تعلق ہوگا، یہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت بنے۔ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ لوگ دین سے قریب آئیں، دینی اداروں سے قریب آئیں، دین کی باتیں کانوں میں پڑیں تو زندگی میں انقلاب آئے، تبدیلی آئے، گناہوں پر توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے یہ جلسے ہوتے ہیں۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ بھائی چلو بازار لگ رہا ہے، کچھ کھا پی کے آئیں گے، جلسہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، ارے بھائی بڑی اچھی لائٹنگ ہے، واہ مجمع ہے، ذرا دیکھ کر کے آئیں گے۔ یہ جلسے کا مقصد نہیں ہے، جلسے کا مقصد ہے دینی انقلاب آ جائے، برائیاں مٹ جائیں، تاریکیاں چھٹ جائیں، دلوں میں روشنی آ جائے، یہ اصل میں جلسوں کا مقصد ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے موضوع کی مناسبت سے ایک روایت پڑھی ہے، سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے دین میں فقہ عطا فرما دیتے ہیں۔ شارحین نے اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے عربی زبان کی عجیب و غریب ایک حقیقت بیان کی ہے، علماء اس کو سمجھیں۔ کہ مصدر ہے فقون، یہ تین طرح سے اس کا فعل بنتا ہے۔ ایک باب کرما سے فقوا، اور ایک باب فتح سے فقہ، اور ایک باب سمیع سے فقیہ، اور تینوں کا مطلب الگ ہے۔ فقوہ کا مطلب ہے فقوہ رجل، یعنی آدمی کی طبیعت ہی فقہ بن جائے، ایسی جبلت ہو جائے کہ جو بات کہے وہ فقہ کے مطابق ہو۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور اس کو اگر فقہ پڑھا جائے, فقہ الرجل, تو مطلب یہ ہے کہ آدمی علم میں دوسروں پر غالب آ جائے, یہ دوسرا درجہ ہے. فقیہ النفس نہیں ہے مگر دوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور اگر فقیہ پڑھے, فقیہ الرجل, تو اس کا مطلب ہے صرف سمجھنا, دین سمجھنا, اگر دین سے اس کا تعلق. جب یہ تین درجات ہیں تو حدیث کے جملے کا مطلب بھی تین اعتبار سے ہوگا کہ من یرید اللہ بہ خیرا. الحمد للہ رب, مگر جب تک وہاں سبھی چلو بازار بھی خیرن جو پکے ہو فی الدین, جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالی اعلی درجے کی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی طبیعت فقہی بنا دیتے ہیں. فقہ کے اعتبار سے دوسرا ترجمہ یہ ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دوسروں سے زیادہ علم فقہ عطا کرتے ہیں. اور تیسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دینی علم کم سے کم درجے کا عطا کرتے ہیں. اب اس حدیث کا مصداق علماء اور مفتیان بھی ہیں, طالبان علوم نبوت بھی ہیں, اور ایک وہ ادنا مسلمان بھی ہے جو ضروری دینی علم رکھتا ہے, کم سے کم علم رکھتا ہے, وہ افضل ہے ان لوگوں سے جن کے پاس دین کا کچھ بھی علم نہیں. اس اعتبار سے ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی اس بشارت کا اپنے کو اعلیٰ سے اعلیٰ مصداق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مدرسے میں ہماری طالبات کی بھی تعلیم کا نظم, جس طرح تفقہ فی الدین مردوں میں ضروری ہے ایسے ہی عورتوں میں بھی ضروری ہے. اور عورتوں میں اگر تفقہ ہوگا اس کا رنگ گھر والوں پہ چڑھے گا. عورت سمجھدار ہے دینی اعتبار سے, وہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہیں, وہ بچوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں. اور اگر پتہ ہی کچھ نہیں تو بہت سی عورتیں تو یوں سمجھتی ہیں کہ بچے کا تو پیشاب پاک ہے لہذا کوئی بات ہی نہیں. دین آئے گا, حلال حرام کا پتہ ہوگا, دینی کتابیں پڑھیں گی تو ان باتوں کا خیال رکھے. شوہروں کا کیا حق ہے, بچوں کی کیا ذمہ داری ہے, یہ پتہ چلے گا. ان ماؤں بہنوں کے گودوں میں جو بچے پلیں گے, پروان چڑھیں گے, وہ آگے چل کر کے علم کے مینار بنیں گے. کیونکہ دینی سمجھ رکھنے والی عورتوں کے یہ بچے, تو دونوں طبقے میں علم آنا چاہیے اور اس بشارت کا ہمیں مستحق بننا چاہیے. ایک جملہ تو یہ ہے. دوسرا جملہ, انما انا قاسم واللہ یعطی, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو مال کو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ کوئی مدرسے میں چندہ دینے والا یہ نہ سمجھے کہ میں دے رہا ہوں، تم نہیں دے رہے، اللہ دلوا رہا ہے، تمہارے دل میں ڈالا۔ اگر اللہ نے نہ ڈالا ہوتا، ایک روپیہ جیب سے نہیں نکل سکتا، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضور نے جب یہ فرما دیا کہ میں نہیں دے رہا، میں تو خالی واسطہ بن رہا ہوں، اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دے گا، وہ دلوائے گا، اور دلوا کر اس کا بہترین بدلہ ہمیں آخرت میں عطا کرے گا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، تم ہمیں قرض دو، ہم بدلے میں گنا در گنا تمہیں عطا کریں گے، ایک دانے کے بدلے میں 700 گنا تو طے ہے اور مزید اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہی اصل مالک ہے۔ مال ہم اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر کے نہیں آئے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہمیں عطا ہوا، وہی جہاں خرچ کروائے وہاں خرچ ہو سکتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا، پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت میں ایک ایسی جماعت رہے گی جو دین حق پر قائم ہوگی، صحیح سچا دین جو اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا، بلا کم و کاس، بغیر کسی کمی بیشی کے، قیامت تک یہ رہنے والا ہے۔ حضور فرما رہے کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں پائے گا، لا یضرهم من خالفهم، اس جماعت حق کی عذاب مخالفتیں ہوں گی، عین سے چوٹی تک کا زور لگایا جائے گا، اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی جائے گی، مگر جب تک اللہ کو منظور ہے اسے کوئی دنیا سے بالکل مٹا نہیں پائے گا۔ حتی یأتی امر اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت، اس کا مصداق ہمارے اکابر رحمہم اللہ، جنہوں نے اس بر صغیر میں علم کے چراغ روشن کیے، جہالت کی تاریکیوں کو دور کیا، صحیح عقائد کو پھیلایا، نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کا انتظام کیا، یہ جماعت حق ہے۔ اسی جماعت حق کا یہ تسلسل ہے، یہ ادارہ ہو یا اس جیسے اور ادارے، اور جب تک اس طرح کے ادارے روئے زمین پر رہیں گے، جہاں قرآن پڑھایا جائے گا، جہاں حدیث پڑھائی جائے گی، جہاں فقہ اسلامی پڑھایا جائے گا، جہاں بچوں کو دین گویا گھول کے پلایا جائے گا، انشاءاللہ یہ دین مٹنے والا نہیں، یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین سر بلند ہونے کے لیے آیا۔ اس لیے حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی مسلمان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حوصلہ بلند رکھنا ہے۔ ہم اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے دین اور مذہب کے ساتھ، اپنے قرآن اپنی سنت کے ساتھ، رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ حالات کا مقابلہ کریں گے, اللہ سے لو لگائیں گے, اللہ کے سے مدد چاہیں گے, اللہ کی نصرت کے مستحق بننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو. اس مدرسے کے لیے بھی اللہ تعالی خیر اور برکت کے فیصلے فرمائے, شرور اور فتن سے حفاظت کے فیصلے فرمائے, اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے, معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 112 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے, اور جو آج کل ہمارے بہت سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں اور نوجوان طبقے میں بھی یہ سوال ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے, اور اس سوال کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مختلف چینلوں پر اور سوشل میڈیا پر یک طرفہ انداز میں بیانات پیش کیے جاتے ہیں, اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مکمل علم نہ ہونے کے باوجود لوگوں کو براہ راست آیات شریفہ اور احادیث مبارکہ سے مسائل کے استنباط کی دعوت دی جائے, اور پھر اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر کے اور اس کو راجح کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس سوال کا حاصل یہ ہے جو اس وقت یہاں پر بھیجا گیا, پوچھ رہے ہیں کہ چاروں امام برحق ہیں لیکن ہم صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اور ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک سنت جو حضور اکرم علیہ السلام سے ثابت ہے اور باقی تین امام اس کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں لیکن حنفی حضرات اس پر عمل نہیں کرتے, تو کیا مذہب اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا جائے؟ مثال کے طور پر رفع یدین یعنی رکوع کے بعد رکوع تھے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانا نماز میں, یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے اور تینوں امام اس پر عمل کرتے ہیں لیکن احناف عمل نہیں کرتے, تو کیا ہم تاریخ سنت کہلائیں گے؟ یہ انہوں نے سوال بھیجا ہے. تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ ہم حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک متبحر عالم اور مجتہد سمجھ کر ان کی فہم پر اعتماد کرتے ہیں, اور حاشا وکلا نعوذ باللہ ہرگز ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ قرآن کریم سے یا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی سے بڑھا ہوا ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم براہ راست مجمل نصوص کی کے معنی کی تعین کر سکیں یا متعارض نصوص کی تطبیق کا کام انجام دے سکیں. اس لیے ہمیں اپنے سے بڑے عالم پر بہرحال اعتماد کرنا پڑے گا, اور وہ عالم ہماری نظر میں سب سے زیادہ موزوں جو شخصیت ہے وہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور پوری امت نے, ویسے تو بہت سے ائمہ اور علماء گزرے ہیں لیکن چار ائمہ کے اوپر امت نے کامل اعتماد کیا ہے, اور یہ اعتماد اس طرح نہیں ہوا کہ اس کے لیے تحریک چلائی گئی ہو, کنوینسنگ کی گئی ہو, لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہو کہ صاحب آپ ان چاروں پہ متفق ہو جائیے یا ان میں سے کسی ایک پہ متفق ہو جائیے, بلکہ یہ تو تکوینی طور پر خود بخود لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات آتی گئی, اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا یہ چار ائمہ کی جو فقہ ہے اس نے دنیا کے اندر قبولیت حاصل کی, اور ہر امام کے اپنے مقررہ اصول ہیں جو اس نے اپنی طرف سے نہیں بنائے بلکہ وہ قرآن و سنت کی نصوص سے ماخوذ ہیں, اور انہی اصول کے اوپر انہوں نے مسائل اور جزئیات کی تفریح کی ہے جس کی بنا پر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو گیا ہے. پیدائش سے لے کر کے وفات تک تمام فقہی ابواب کی ترتیب ان چاروں ائمہ کے ہاں موجود ہے, اس طرح کی ترتیب دیگر ائمہ کے ہاں جاری نہیں رہ سکی. ان کے اقوال تو پائے جائیں گے, آرا بھی پائی جائیں گی, لیکن انہوں نے یا ان کے شاگردوں نے اس طرح فقہ کی تدوین کی ہو جیسا کہ ان ائمہ کے حضرات نے کی ہے, ایسا دوسروں کے لیے ہو نہیں سکا. کیوں نہیں ہو سکا اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے, یہ اللہ تعالی کا غیبی فیصلہ تھا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں؟ اس لیے کوئی بدگمانی ان ائمہ کے بارے میں یا ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہرگز ہمارے دل میں پیدا نہیں ہونی چاہیے. اور رہ گئی کسی آیت یا کسی حدیث کو جان بوجھ کر بلا کسی وجہ کے ترک کر دینے کی بات, تو یہ ان حضرات ائمہ کو تو چھوڑیے, کسی ادنا درجے کے مسلمان کے لیے بھی یہ درست نہیں ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی محمل کے متعین کیے ہوئے, بغیر کسی تاویل کے وہ کسی آیت کو یا کسی حدیث کو چھوڑ دے. ان ائمہ سے یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو اعتراض کیا گیا ہے کہ مذہب بڑا ہے یا سنت بڑی ہے حدیث بڑی ہے, یہ سراسر سطحیت پر مبنی ہے. جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جو نصوص ہیں یعنی قرآن کی آیات ہوں یا احادیث شریفہ ہوں, کہیں مجمل ہیں کہیں ذو معنی ہیں, ان میں سے ایک معنی کی تعین کرنی ضروری ہوتی ہے, کہیں ان میں ظاہری طور پر تعارض نظر آتا ہے تو ان میں تدویق کی ضرورت پڑتی ہے, کہیں کسی کے علم میں ان میں سے کسی ایک نص کے منسوخ ہونے کی بات سامنے آتی ہے تو ناسخ پر عمل کیا جاتا ہے, منسوخ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ کام ہر ایک نہیں کر سکتا, اس کے لیے گہرے علم کی وسیع معلومات کی ضرورت ہے. ایسے ہی شخص کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے. اس لیے سوشل میڈیا پر یک طرفہ بیانات یا اس طرح کی تحریریں پڑھ کر کے ائمہ عظام سے دل کے اندر بدگمانی نہیں بٹھانی چاہیے. ہم اپنے سبھی احباب سے اس بات کی گزارش کریں گے کہ وہ ان ائمہ پر اعتماد رکھیں, خاص طور پر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں زیادہ شور و شغم مچایا جاتا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, بہت پہلے سے ہے. چنانچہ شیخ ابو زہرہ مصری جو بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے امام الامام ابو حنیفہ فقہ و آراؤہ, اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام صاحب کے نام ایک تحریر لکھی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں. تو حضرت الامام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ امیر المومنین, آپ کو جو خبر پہنچی ہے وہ خلاف واقعہ ہے. میں اولاً کتاب اللہ, پھر سنت رسول اللہ, اس کے بعد خلفائے راشدین سیدنا حضرت ابو بکر, سیدنا حضرت عمر, سیدنا حضرت عثمان, سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے فیصلوں پر, پھر بقیہ صحابہ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہوں. اور اگر درج والا مصادر سے مسئلے کا حکم معلوم نہ ہو سکے تو پھر اختلافی مسائل میں قیاس کرتا ہوں, اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اپنی مرضی سے جو چاہے حکم متعین کر لے, یہ کسی کے لیے جائز نہیں. یہ خود حضرت الامام نے صراحتاً اپنے وقت کے خلیفہ کو یہ جواب دیا ہے, اور اپنا منشور بتایا کہ میری فقہ کا یہ منشور ہے. اور بھی بہت سی کتابوں میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ قول منقول ہے. اور آپ نے جو رفع یدین کا مسئلہ اٹھایا تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں تین طرح کی روایات مروی ہیں. بعض روایات میں رفع یدین کا ذکر ہے, لیکن رفع یدین کہاں کہاں کیا جائے پھر ان کے اندر بھی کئی روایتیں. مثال کے طور پر بعد میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا, پھر رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیا, پھر رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کیا. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ سجدے سے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کیا. اب جو حضرات رفع یدین کے قائل ہیں وہ صرف اس حد تک لیتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کریں, رکوع میں جاتے وقت کریں, رکوع سے اٹھتے وقت کریں, اور پھر اگلی رکعت میں کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب رفع یدین کو لینا ہے تو جہاں تک رفع یدین ثابت ہو سب کو لینا چاہیے, لیکن سجدے والے رفع یدین کا کوئی قائل نہیں. آپ نے اس رفع یدین کو کیوں چھوڑ دیا؟ ظاہر ہے کہ یہی کہہ کر کے چھوڑا گیا کہ اب یہ معمول بہا نہیں رہا, پہلے کبھی رہا ہوگا. تو ایک تو یہ روایات ہیں جن میں رفع یدین کا تذکرہ ہے. دوسرے نمبر پر وہ روایات ہیں جن میں صراحت ہے, خاص طور پر سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے صرف تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا, اس کے بعد بالکل رفع یدین کیا ہی نہیں پوری نماز میں. اور یہ روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے, اس کی تائید بعض صحابہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے. خود سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہی اور دینی بصیرت میں امتیازی مقام پر فائز ہیں, ان کا بھی یہی عمل منقول ہے کہ بس صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا جائے. اور تیسرے وہ روایات ہیں جن میں نہ رفع کا ذکر ہے نہ ترک کا ذکر ہے، نہ اٹھانے کا ذکر ہے نہ اٹھانے کا ذکر ہے، ایسی روایتوں کی تعداد زیادہ ہے. تو حضرات احناف یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عمل ایسا اہم ہوتا تو جو روایات حضور کی نماز کی صفات کے بارے میں کثیر تعداد میں منقول ہیں ان میں ہر جگہ پر رفع یدین کا ذکر کیوں نہیں ہے. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر کے اور اس بات کو بھی کہ نماز میں شروع کے اندر نقل و حرکت کی اجازت رہی، یہاں تک اجازت رہی کہ جب سلام پھیرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے سلام پھیرتے تھے، حضور نے منع کیا کہ بس اب ہاتھ مت اٹھاؤ، تو گویا کہ نماز کے معاملات نقل و حرکت سے سکون کی طرف آئے ہیں. پہلے حرکت کی اجازت تھی، بعد میں اس قوم للہ قانتین آیت نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ بالکل اطمینان کی حالت میں نماز پڑھو، اور اطمینان زیادہ سے زیادہ جب ہوگا جبکہ کم سے کم حرکت ہو، ہاتھوں کی بھی کم سے کم حرکت ہو. اس لیے احناف نے اس کو ترجیح دی کہ بس تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کرو. اور اس بارے میں جو احناف کا موقف ہے وہی حضرات مالکیہ کا بھی موقف ہے. رفع یدین کے قائلین میں حضرت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ و بعض دیگر ائمہ بھی ہیں. اس لیے یہ تو ایک مثال کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اس میں احادیث میں تعارض ہے، نصوص میں ٹکراؤ ہے، اس لیے ہر امام نے جو مناسب سمجھا اس کو راجح قرار دیا. اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین نہ کرنا یہ بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی کر لے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ حضرات ائمہ کے بارے میں اگر آپ کو کسی چیز سے اختلاف ہے تو آپ اپنے حد تک رکھیں، لیکن ان کے بارے میں ذہن سازی اس انداز کی کہ انہوں نے غلط کیا یا ہم ان کی اتباع کر کے غلط کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس پر ورغلانا، یہ سوائے فتنہ انگیزی کے اور کچھ نہیں ہے. خاص طور پر عوام کے اندر ایسی باتیں چلانا، اس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. پوچھتے ہیں کہ ایک بڑے خطیب سے سنا ہے کہ چار طرح کے لوگ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے، سود خور، شرابی، یتیم کا ناحق مال کھانے والا، ماں باپ کا نافرمان. تو کیا یہ حدیث شریف ثابت ہے؟ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اور بلا شبہ یہ بدعملی کرنے والے جہنم کے مستحق ہیں. لیکن اگر ان کے پاس ایمان ہے تو یہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی بدولت کبھی نہ کبھی جنت میں داخل کیے جائیں گے. یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے تو اس کو اختیار ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ جہنم ہی میں رہیں کبھی نہ نکلیں، ایسی بات نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ آج کل ایک خاص قسم کے بھیگے ہوئے ٹیشو پیپر آتے ہیں اور ان سے بدن کے خون پیپ وغیرہ کو صاف کیا جاتا ہے، تو کیا اس سے طہارت حاصل ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر اچھی طرح نجاست کا ازالہ ہو جائے تو اس سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے. پوچھتے ہیں اگر کسی کو خون یا پیپ نکلا اور اس نے روئی یا اسپتال میں پائی جانے والی جالی دار پٹی باندھ لی جس سے خون اس میں جذب ہو گیا اور زخم کے اطراف میں کہیں خون نظر نہیں آ رہا، تو سوال یہ ہے کہ خون کا اس روئی یا پٹی میں جذب ہو جانے سے اس حصے کی پاکی کے لیے کافی ہے یا اس کو دھونا ضروری ہے؟ تو جو خون زخم سے نکل کر سیدھا پٹی میں چلا گیا یا روئی میں چلا گیا، ادھر ادھر نہیں پھیلا ہے، تو ادھر ادھر کے حصے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا. ناپاک وہی حصہ ہوگا جہاں نجاست کا اثر ظاہر ہو. پوچھتے ہیں ایک مسجد میں نیچے نماز ہوتی تھی لیکن جگہ کی قلت کی وجہ سے اب اوپر جماعت ہو رہی ہے اور نیچے والی منزل سے میں ضعفاء امام کی اقتدا کرتے ہیں تو اس طرح نماز با جماعت کا نظام بنانا درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں, کوئی حرج نہیں ہے, بس نیچے والے لوگ امام کے آگے نہیں ہونے چاہیے. ایسی سب بنائی جائے کہ امام کے آگے ہونا لازم نہ آئے. سوال کرتے ہیں, ایک شخص کسی کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور جمعے کی نماز کے لیے کمپنی کے اندر کوئی انتظام نہیں ہے, اب اگر وہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کی نوکری خطرے میں آتی ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس کمپنی میں چند ہی مسلمان ملازمین ہیں. جواباً عرض ہے کہ اگر یہ کمپنی آبادی کے اندر واقع ہے تو وہاں کام کرنے والے مسلمانوں کے لیے جمعے کی نماز ادا کرنا فرض ہے. یا تو وہ جمعے کی نماز ادا کریں, نہیں تو اس ملازمت کو چھوڑ کر ایسی جگہ ملازمت کریں جہاں جمعہ فوت نہ ہو. ہاں, اتفاقاً کسی عذر کی وجہ سے کبھی جمعہ چھٹ جائے تو اس کی بجائے ظہر پڑھ سکتے ہیں, لیکن مستقلاً یہ معمول نہ بنائیں. سوال ہے کہ ہم ایک نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پر کرائے کے لیے ایک بڑا ہال بنا دیں تاکہ اس سے آمدنی اور امام مؤذن کی تنخواہ پوری ہو سکے, اور فرسٹ فلور پر مسجد شریف بنائیں, تو کیا شرن ایسا کرنا جائز ہے؟ جی ہاں, اگر نئی مسجد کی تعمیر میں پہلے ہی سے یہ پلاننگ بنائی گئی کہ نیچے دکانیں رہیں گی یا ہال رہے گا اور وہ مسجد ہی کی ملک ہوں گی, مسجد ہی ان سے فائدہ اٹھائے گی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, گنجائش ہے اس کی. پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو قربانی درست ہوگی یا نہیں؟ مسلمان شخص اگر بھولے سے بسم اللہ نہ پڑھے تو اس سے جانور حرام نہیں ہوتا بلکہ حلال رہتا ہے, لیکن اہتمام کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کی فکر ہونی چاہیے. پوچھ رہے ہیں, ایک شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود کئی سالوں سے قربانی نہیں کر رہا, تو اس کے لیے گزشتہ سالوں کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ ہر سال کی طرف سے ایک قربانی کی قیمت اسے صدقہ کرنی پڑے گی, جتنے سال اس نے قربانی نہیں کی واجب ہونے کے باوجود. سوال کرتے ہیں, غریب آدمی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تھا لیکن قربانی سے کچھ پہلے اس جانور نے ایک بچے کو جنم دیا, تو ایسی صورت میں اس بچے کی بھی قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں, اس بچے کی بھی قربانی ضروری ہے, کیونکہ جب غریب آدمی جانور خرید لیتا ہے تو اس کے لیے متعین ہو جاتا ہے. پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کے ایام میں زید بطور کاروبار جانور خرید کر لاتا ہے, پھر اس کی ایک قیمت متعین کر کے فی حصہ قیمت کا اعلان کرتا ہے. مثلاً 10,000 میں خریدا ہوا جانور 13,000 میں حصوں میں فروخت کرتا ہے. اب کچھ لوگ محض اعلان پر بھروسہ کر کے اس کے جانور میں اپنا حصہ متعین کرنے کو کہہ دیتے ہیں, بعض پوری رقم بھی ادا کر دیتے ہیں, کچھ لوگ بعد میں ادا کرتے ہیں, تو اس طرح کا کاروبار درست ہے یا نہیں؟ جی ہاں, اگر سب کو معلوم ہو اور یہ خود اپنے لیے خریدے, اسے قربانی کے لیے متعین نہ کرے خریدتے وقت, بلکہ صرف خریداری کرے اس نیت سے کہ میں اس کے حصے کو بیچ دوں گا, تو اس طرح نفع اٹھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں کہ قربانی کا گوشت بنانے والے قصاب کو بطور اجرت قربانی کا گوشت دینا کیسا ہے؟ اجرت کے طور پر نہیں دیا جائے, ویسے ہی دے دیا جائے, اجرت میں گوشت یا کھال دینا درست نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہوئے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے اور میں نے تجھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، تو اس سے کون سی طلاق واقع ہوگی؟ اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی. گویا کہ اس نے جو حرام کا لفظ بولا ہے وہ پہلی طلاق کی صفت ہے، شدت اس میں پیدا ہو گئی. اگر یہ حرام کا لفظ نہ بولتا تو طلاق رجی پڑتی. ایک شخص دوسرے کے پاس نوکری کرتا ہے اور نوکر نے جب مالک سے اپنی تنخواہ کا مطالبہ کیا تو مالک نے اپنے زیورات گروی رکھ کر اس سے سود پر رقم حاصل کی اور اس سے نوکر کی تنخواہ دی، تو نوکر کے لیے یہ تنخواہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، نوکر کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ وہ اپنی محنت کی مزدوری لے رہا ہے. البتہ مالک کا فعل اس کے لیے درست نہیں ہے، وہ خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، نوکر سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. سوال کرتے ہیں کہ مرد کے لیے جو 4.5 ماشا انگوٹھی کی اجازت ہے، تو اس وزن میں نگینے کا بھی وزن جوڑا جائے گا یا نہیں؟ نہیں، نگینے کا وزن نہیں جڑے گا، بلکہ صرف چاندی کا وزن جوڑا جائے گا. سوال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے دادا کے انتقال پر ان کے ذخیرہ کتب سے کچھ کتابیں لے لی ہیں، تو یہ کیا میرے لیے شرعی طور پر درست ہے؟ اگر دیگر وارثین کی طرف سے اجازت ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب وارثین بالغ ہونے چاہیے. اپنی مرضی سے آپ کو اجازت دے دیں، وہ مالک ہیں، ان کی اجازت معتبر ہے، آپ ان کی اجازت سے لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.